پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائے، اگر کسی نے اپنا موبائل مسجد میں چارج کیا لیکن اس نے کسی سے اجازت نہیں لی، اس کا کیا حکم ہے اور اجازت کس سے لینی ہوگی؟ مسجد کی بجلی جو ہے وہ اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائی جا سکتی، اس لیے موبائل مسجد کی بجلی سے چارج نہیں کرنا چاہیے کہ موبائل اپنا ذاتی استعمال کر، یہ تو آپ مطلب یہ نہیں کہ پھر کل لے جا کر استری لے آؤ گے، وہ لگا کر پھر کپڑے پریس کرنا شروع کر دو گے، پتہ نہیں کیا کیا دھندے شروع کر دو گے مسجد کی بجلی سے، اور قوم کا چندہ اس میں خرچ تو ہوتا نا، چندے سے ہی بل دیا جاتا ہوگا، کبھی کوئی پارٹی دے دیتی ہو تو الگ بات ہے، بل تو وہ پارٹی مخصوص ہے جو بل دیتی ہے اس کا، اور 100% وہ بل دے رہی ہے اور اس سے آپ نے اجازت لی اور اب لگایا تو وہ الگ بات ہے، باقی اجازت متولی دے دے یا مسجد کی انتظامیہ دے دے تو مسجد کی انتظامیہ اس کی مالک نہیں ہوتی نا، وہ بھی اپنی مرضی سے چندوں کا استعمال نہیں کر سکتی، وہ بھی ورنہ جواب دے ہوگی اگر مس یوز کرے گی تو، غلط استعمال کرے گی تو انتظامیہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.